أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا گزشتہ آیت میں ہم نے اللہ رب العزت نے بشارت ذکر کی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا. یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ابرار یعنی نیک لوگوں ان کی بعض صفات کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ پورا کرنے والے ہوں گے, بن نظر اپنی نظر کو, ویخافونا اور ڈرتے ہوں گے, یومن اس دن سے اس دن کے عذاب سے, کان شرہ جس کی تکلیف جس کی مصیبت مستطیرہ طویل ہے یا مستطیرہ سخت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابرار ان کی صفت جو ہے وہ کیا ہے, یوفون بالنذر پورا کرنے والے ہوں گے, بن نظر اپنی نظر کو. نظر جو ہے یہ دو قسم کے معنی میں ہے یہاں پر. پہلی معنی تو یہ ہے کہ نظر جو ہے بمانی اللہ کے احکامات. نظر کے معنی کیا؟ اللہ کے احکام. تو اس کو تو یہ لوگ جو ہے وہ پورا کریں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ نظر سے مراد کیا ہے کہ بندہ خود ہی جو ہے اپنے اوپر جو ہے ایک ایسی چیز کو لازم کر دے جو اس پر لازم نہ ہو, اپنے آپ پر خود ہی جو ہے ایک ایسی چیز کو جو ہے وہ واجب کر دے جو اس پر جو ہے وہ واجب نہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں نظر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نظر اس سے تقدیر میں جو ہے کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. تم اگر نظر مانو کہ اگر مجھے اللہ بیٹا دے دے تو میں جو ہے بکری ذبح کروں گا بکرا ذبح کروں گا, یا میں جو ہے اتنے پیسے جو ہے یہ فقراؤں میں تقسیم کروں گا, تو اس سے جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی آپ کے تقدیر پر. صرف اتنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ کنجوس اس کے جیب سے جو ہے وہ پیسے ضائع ہو گئے. بھاگی نظر ماننے سے جو ہے اللہ کی تقدیر جو ہے وہ اس میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو چیز ان پر لازم نہ تھی ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی اس کو لازم کر دیا, تو اس کو جو ہیں یہ لوگ پورا کرنے والے ہوں گے. کیا کریں گے؟ اس کو پورا کریں گے. تو اس کے مقابلے میں اللہ نے جو احکام ان پر لازم کیے ہیں وہ تو بدرج اولا جو ہے اس کو پورا کریں گے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جو اللہ نے لازم نہیں کیا خود ہی ان لوگوں نے اپنے اوپر لازم کیا, تو اللہ رب العزت فرماتے ان کو پورا کریں گے. تو اس کے مقابلے میں جو اللہ نے ان پر جو احکام لازم کیے ہیں وہ تو یہ لوگ جو ہے بدرج اولا یعنی ضرور بضرور جو ہے اس کو پورا کریں گے. اس میں تو کسی قسم کی کوتاہی کا جو ہے گنجائش بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یوفون بالنذر, نظر جو ہے خلاف شریعت کام کے آپ نہیں مان سکتے کہ کام جو ہے وہ خلاف شریعت ہو اور آپ اس کی جو ہے وہ نظر مان لیں. اسی طرح جو ہے ایسے کام کی بھی جو ہے آپ نظر نہیں مان سکتے جو کام اللہ نے تم پر جو ہے وہ لازم کیا ہے. اللہ نے جو چیز تم پر لازم کی ہے اس میں تم نظر نہیں مان سکتے کہ تم اس میں جو ہے وہ نظر مان لو کہ میں آئندہ جو ہے پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا, تو یہ تو اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے. اس میں جو ہے وہ نظر نہیں, یہ میں جو ہے رمضان کے جو ہے وہ 30 روزے جو ہے وہ پورے رکھوں گا تو اس میں نظر نہیں ہوگا. نظر ان کاموں میں ہوگا جو اللہ کی طرف سے جو ہے بندے پہ لازم نہیں ہے. جس طرح جو ہے وہ نفلی روزے ہوتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ رات کا تہجد ہوتا ہے, ان چیزوں میں جو ہے وہ نظر ہوتی. اعمال ایک, اگر ایک آدمی کہے کہ میں جو ہے آئندہ سال جو ہے وہ زکات پورا دوں گا تو زکات تو اس پر فرض ہے, زکات میں جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی. نظر جو ہے یہ نفلی صدقے میں ہوا کر دیا جو اللہ نے فرض نہیں کیا لازم نہیں کیا ہے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ اسی طرح جو ہے اگر ایک آدمی نے جو ہے وہ نظر مانا, شرک کا جو ہے وہ نظر مان لیا, فلاں کا غلام دوں گا فلاں کا جنڈا دوں گا, اس کا پورا کرنا جو ہے اس پر لازم نہیں ہے کیونکہ یہ خلاف شریعت جو ہے یہ نظر ہے. یہ کیا ہے؟ خلاف شریعت جو ہے یہ نظر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یوفون بالنظر, پورا کرنے والے ہوں گے بالنظر نظر کا. ویخافون اور ڈرتے رہیں گے یومن اس دن کے عذاب سے, کا نشر ہوں کہ ہے اس کی تکلیف اس کی مصیبت مستطیرہ نہ ختم ہونے والی, یا مستطیرہ سخت مضبوط. دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے ان کی تعریف ذکر فرما رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ بشارت ذکر فرما رہے ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا, مگر ساتھ ہی اللہ رب العزت سے جو ہے ان کے ڈرنے کی جو ہے وہ کیفیت بھی آپ دیکھ لیجئے. یعنی کہ پانچ وقت کی جو ہے وہ نماز پڑھی, کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, اور کہتے ہیں ہم تو بس جنتی ہیں, قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹا اپنی مرضی سے اور اپنے مرضی سے جو ہے وہ اٹھ گیا, کہتے ہیں میں تو جنتی بن گیا. تو اللہ رب العزت فرماتی یوفون بالنذر, اللہ نے جو لازم نہیں کیا ہے اور اپنے اوپر یہ لوگ اس کو لازم کرتے ہیں اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں. تو اللہ نے جو احکام ان پر جو ہے وہ لازم کیے ہیں ان کی پاسداری کرنا تو ان کے نزدیک جو ہے بدرج اولا ضرور بضرور جو ہے اس کو پورا کریں گے. اور پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, پھر بھی جو ہے عذاب الہی سے جو ہے ہر وقت جو ہے وہ ڈرنے والے, ہر وقت جو ہے اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرنے والے. وَيُتْ اور صفات وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ, اور کھلائیں گے یہ لوگ الطَّعَامَ کھانا, عَلَى حُبِّهِ مال کی محبت کے ساتھ, یا اللہ کی محبت کے ساتھ, مسکین ان مسکین کو, و یتیمن اور یتیم کو, و اسیرا اور قیدی کو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ طَعَامًا اور کھلائیں گے یہ لوگ اَطْعَامَ کھانا. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ابرار کی صفت کے دوسروں سے کھائیں گے, دوسروں کا کھانا جو ہے وہ کھائیں گے, دوسروں کے گھر میں جو ہے وہ دعوتوں کو جو ہے وہ اڑائیں گے, بن بلائے مہمان بنیں گے. ایک دعوت میں ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ میزبان جو ہے وہ گپ شپ لگا رہا تھا, تو اسی اثنا جو ہے کوئی وہ جو ہے مجھ سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب ہمارے علاقے کے آ چکے ہیں, تو ہماری قریبی جو ہے وہ ٹیبل پر جو ہے وہ بھی بیٹھ گئے. تو وہ جو ساتھ میرے بیٹے تھے اغسر زما تمہارا گپ نو ہوئی سرا کہ نزلہ کی میرا علل خمایا سے نہیں جو شیر وال نشین. تو واپسی پہ جو ہے میں پتہ نہیں ان لوگوں کو میں نے بتایا راحت بھائی اور ارشد بھائی کو کہ نہیں, بعد میں میں نے ان کو بتا دیا. تو میں نے ان کو یہ بات بتا دیا مفتی خمائی خام خاؤ جزان سر ویلی ادتا اور دری ازان سر مقتدیان امرا ہوستی ہوں دا مفت ازان سر مقتدیان امرا ہوستی ہوں وینا صرف ددکڑے ہوا اور آوستی ازان سر چلے دری سلور نور امزان سر را ہوستی ہوں اہیس بین ٹوپے پسر کے رومالوں نے ہوگی دکڑی ہوا چلے سنو پہ ہو چاو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ یعنی دوسرے کے کھانے کو جو ہے وہ کیا اس طرح جو ہے وہ ہڑپ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پر جو ہے عوام الناس کے مال اڑانے میں جو ہے کچھ مضائقہ بھی نہیں ہے. لیس علینا فی الامین سبیلا عوام الناس کے مال کھانے میں ہم پر جو ہے کوئی ملاوت بھی نہیں ہے, جس طرح ان کا مال اڑاؤ اسی طرح تمہارے لیے جائیں گے. حالانکہ ایک ہوتی ہے آپ کے انتہائی جو ہے وہ قریب دوست کی دعوت, جس نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ اگر دو تین بندوں کو تم کہہ سکتے ہو تو تم ان کو جو ہے وہ کہہ دو, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان کو ان کی دعوت کی کیفیت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دعوت ان لوگوں نے دی ہے 600 کو, ٹھیک ہے, مگر ان کے مقابلے میں ان لوگوں نے جو دعوت کا پروگرام تیار کیا ہے وہ 800 کا ہے. تیسرا شرط جو ہے اس میں یہ ہے, تیسری شرط کہ آپ کے ان اضافی بندوں کے لے جانے کا وہ لوگ جو ہے وہ برا نہ مانے. سمجھ آگے کی نہیں آگے, آپ نے جو ہے وہ اضافی کو لے گیا تو وہ لوگ جو ہے وہ برا نہ مانے. تو جب یہ چیزیں ہوگی تو تم اپنے ساتھ جو ہے ایک آدھ بندے کو جو ہے وہ اضافہ لے جا سکتے ہو, اس کا جو ہے وہ کیا اس کو اضافی لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ, مگر اگر آپ کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ کیا ایک بندے کو آپ نے دعوت دی ہے اور تمہارے گھر مہمان آئے ہو تو راضی دلون خور خیرات دے اور آزے اداریں گے چرے خیرات, یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا. آج روئی شریعت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو دعوت نہیں دی گئی ہے اور وہ کسی کی جو ہے وہ کیا کھانا جو ہے وہ کھائے تو آیا تھا چور بن کر اور واپس لوٹا ڈھاکو بن کر. سمجھ آگے کی نہیں آگے, آیا تھا جو ہے وہ چور کی حیثیت تھی واپس جو ہے وہ ہوا کس حیثیت سے, یعنی ڈاکو کی طرح جو ہے وہ چلا گی. تو ان کاموں سے جو ہے آپ احتراز کیجئے, کس کو جو ہے وہ دعوت دی جائے تو ایک بندہ جو ہے وہ جایا کرے. اس کے مقابلے میں جو ہے اگر آپ کا دوست اس طرح ہے جس نے آپ کو کہا جسے بدری کا سان سر راوستے شخیر دی تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر اس نے جو ہے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ اجی سے عزیری بکے تو اجی صاحب آپ نے اکیلے جانا ہے, آپ نے دو تین کو ساتھ نہیں لے جانا ہے, کیونکہ آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اگر اس نے جو ہے 600 کا پروگرام کیا ہے اور لوگ جو ہے وہ کیا ہر ایک آدمی جو ہے اپنے ساتھ ایک آدھ بندے کو جو ہے وہ اضافہ کر جائے تو کس قانون کے تحت جو ہے وہ 1500-600 آدمیوں کے کانوں کو کھائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ دوسروں کو کھلائیں گے, یعنی کہ دوسروں سے کھائیں گے. اللہ حبہ ہی ضمیر جو ہے یا تو اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں, اخلاص نیت کی طرف اشارہ ہے. یا اللہ حبہ مال کے محبت کے ساتھ, اعلی بمانی ماہ, اعلی بمانی کیا ماں حبہ مال کے محبت کے ساتھ, خود ہی اس کو جو ہے مال یعنی پسند بھی ہے مرعوب بھی ہے اور پھر بھی جو ہے وہ دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے, ضرورت مندوں کو, مسکین کو کھلاتا ہے. مسکین کا لفظ یا تو سکونت سے ہے, خاموش جو ہے وہ یعنی بالکل جو ہے وہ زبان سے کوئی چیز نکالنی یعنی نہیں نکالتا. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, سکونت ایک جگہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, اور یا جو ہے مسکنت سے ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کیا خواری کا عروج ہے, غریبی خواری اس کا جو ہے وہ عروج ہے. تو اللہ رب العزت فرما دے اس کو بھی کہ نا وہ کیا ہے مسکین ہے, یا سکونت سے ہے یا مسکنت سے. وَيَتِيمًا اور یتیم کو, یتیم بے آسرا ہوتا ہے, اس کا باپ جو ہے وہ مر چکا ہے اور وہ کیا ہے وہ نابالغ ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یتیم. اس موتی کو بھی جو ہے یتیم کہتے ہیں جو سیپ میں جو ہے ایک پیدا ہو جائے, سیپ اس میں جو ہے ایک پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں در یتیم, اس کو کیا کہتے ہیں در یتیم, یعنی وہ موتی جو بے مثال ہے بے نظیر ہے, اس کا کوئی نظیر نہیں ہے, اس کی کوئی ثانی نہیں ہے, اس کو کیا کہ در یتیم. اسی طرح صحرا میں جو تنہ تنہا ایک درخت جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے سوا کوئی اور درخت نہیں ہوتا, اس کو بھی یتیم کہتے ہیں, اس کو بھی کیا کہتے ہیں اس کو بھی یتیم کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتی یتیم اس کو کھلاؤ, یعنی کہ یتیم کا کھانا کھاؤ. واسیرا اسیر کے معنی جو ہے وہ قیدی, اسیر معنی کیا قیدی, وہ جیل میں بند ہے قیدی ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ کھانا آپ کھلا سکتے ہیں, ان کو بھی جو ہے آپ دے سکتے ہیں, وہ بھی جو ہے کما تو نہیں سکتا, تو اسی طرح جو ہے آپ ان کو بھی کھلا سکتے ہیں. بعد خلق زم پختو کہ وہ یتیم یسیر دے, یتیم کو یتیم پر سمجھ کے راجو دا یسیر پر کسی بھی وہ جی اچھا مور مڑی ہوئی دا چاہ بھی لی دی یسیر, قرآن وہی جی قیدی دے, جو قیدی ہوتا ہے اس کو اسیر کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بنا دیا کہ جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے اور جس کی ماں مر گئی تو وہ اسیر ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, انما نطعمکم لوجہ اللہ, یقیناً ہم کھلا رہے ہیں تم کو لوجہ اللہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے. لا نرید منکم, نہیں چاہتے ہم تم سے جزا ان بدلا, ولا شکورن اور نہ تعریف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, یقیناً ہم کھلا رہے ہیں تم کو لوجہ اللہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, یعنی اخلاص نیت کی طرف یہاں پر بھی اشارہ, لوجہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے ہم آپ کو کھلا رہے ہیں, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو ہے ہم آپ کو کھلا رہے ہیں. لوجہ اللہ یعنی کہ اللہ کے چہرے کے لیے, لوجہ اللہ اللہ کا چہرہ مراد نہیں ہے بلکہ چہرہ وجہ اللہ نے اپنی رضا سے تعبیر کیا ہے وجہ کے لفظ لانے سے, کیونکہ انسان کے چہرے سے جو ہے ان کی رضا اور ان کی جو ہے وہ ناراضگی کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. آدمی خوش ہوتا ہے پھر بھی چہرے سے معلوم ہوتا ہے, اگر آدمی جو ہے وہ اپسٹ ہے پھر بھی ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے, اسی طرح اگر آدمی جو ہے وہ تازہ دم ہے پھر بھی چہرے سے معلوم ہوتا ہے, اگر آدمی جو ہے وہ تکا ہوا ہے پھر بھی ان کے چہرے سے معلوم ہوگا. تو انسان کی رضا اور ناراضگی ان دونوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کس سے, وہ انسان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لا نرید منکم, ہم نہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے انما نطعمکم لوجہ اللہ, یقیناً ہم کھلا رہے ہیں تم کو لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, کسی اور کے لیے جو ہے وہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم تعویل کر دے, اس کو تعویل کہتے لوجہ اللہ. وہاں سے مراد جو ہے وہ کیا, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اس کو تعویل کہتے. تعویل کا مقصد دو مقاصد کے لیے تعویل کی جاتی ہے. پہلا مقصد جو ہے تعویل کا یہ ہوتا ہے کہ فرقہ باطلہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی رد مقصود ہوتی ہے. جس طرح جو ہے وہ جامعہ ہے، مجسمہ ہے، جو اللہ کے جسم کا جو ہے وہ عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی کس چیز کا عقیدہ رکھنے والے؟ جسم کی طرح جو ہے وہ ہماری، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں ہمارے ہاتھ کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہماری آنکھوں کی طرح۔ اللہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے ہماری طرح۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مجسمہ، یہ جو ہے کفریہ عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ تو ان لوگوں کی جو ہے وہ تردید مقصود ہوتی ہے تاویل سے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس اس لفظ کی صحیح معنی اور مفہوم کو جو ہے وہ سمجھ پائے، کہ عوام الناس جو ہے وہ کیا ہے، اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھ جائے۔ تو ہم اسی وجہ سے جو ہے وہ تاویل کیا کرتے۔ تو وجہ اللہ سے مراد جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی رضا جو ہے وہ اس سے مراد ہے، کیونکہ چہرے سے جو ہے وہ رضا اور ناراضگی کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کچھ بھی نہ کہے اور اس کے سامنے جو ہے آپ ان کی موبائل کو جو ہے وہ اٹھا دیجئے، سے موبائل پڑا ہے اس کو اٹھا دیجئے، اس کے چہرے کو دیکھ لیجئے، فوراً جو ہے آپ ان کے چہرے پہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ خوش ہے کہ یہ ناراض ہے، یہ جو ہے ان کو ناخوشی ہوئی، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اس میں جو ہے کچھ جو ہے نہیں ہوتا، بالکل جو ہے وہ پلک جھپکنے تک جو ہے ان کے چہرے کے اثرات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو ہے کوئی ہاتھ ملا دے اور آپ سے جو ہے وہ آدمی خوش ہے، بخوشی جو ہے آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے، تو پھر بھی پتہ چلے گا۔ اور اگر ان کے دل میں جو ہے آپ کے لیے جو ہے کوئی کدورت ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ ہاتھ ملائے گا تو آپ کو فوراً جو ہے وہ محسوس ہوگا دل پر کہ یہ جو ہے مجھ سے خفا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اسی طرح جو آدمی آپ سے خفا ہوگا آپ کے قریب نہیں بیٹھ سکتا، جو آدمی آپ کے خفا ہوگا وہ آپ سے جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ پھیرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں نہیں ملا سکتی۔ مختلف جو ہے وہ چیزیں کتابوں نے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ لکھا ہے کیا کیا نشانیاں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یقیناً ہم کھلاتے ہیں تم کو لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے ہم آپ کو کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم، نہیں چاہتے ہم تم سے، جزاء بدلہ، ولا شکورا اور نہ تعریف۔ جزاء عملی بدلہ، شکورا قولی بدلہ۔ جزا کے معنی جو ہے وہ کیا؟ ہماری بدلہ، کہ ہم نے آپ کو کھانا کھلایا اور اب سیمنٹ کی بوری جو ہے وہ تیسری منزل پر پہنچانا ہے، یا جو ہے وہ ریت جو ہے وہ پڑی ہے اس کو بوری بھر بھر کے جو ہے وہ اوپر لے جاؤ، یا لنڈر پر جو ہے وہ تم نے ترائی کرنی ہے، یا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا گھر کے لیے جو ہے تم نے سودا سلف میرے لیے لانا ہے، یا اسی طرح جو ہے مہمان آ جائے تو تم نے ان کے جو ہے وہ یعنی کیا کرنا ہے، تم نے جو ہے ان کی خدمت کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، لا نرید منکم جزاء، تم عملی بدلہ جو ہے ان سے نہیں مانگو گے کہ وہ آپ کے لیے اس کے بدلے جو ہے کوئی سروس جو ہے سر انجام دے۔ ولا شکورا اور نہ تعریف، یعنی قولی بدلہ، کہ وہ آپ کی جو ہے وہ تعریف کرے کہ آپ نے ان کو دیا ہے، اور وہ جو ہے اگر کسی دکان پر جو ہے وہ کڑا ہو جائے آپ کی موجودگی میں تو لوگوں کے سامنے کہیں پاجی صاحب دختے ڈیرا مہربانی دا دے پہ رکھو مالی ہو ضرور پیرا کرے وہ زکات کی، تو یہ بھی آپ نہیں کریں گے۔ سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ ویسے نہ ہو کہ تم جو ہے یہ کہہ دو، اکثر ہمارے مولوی حضرات جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کیا ہے وہ بٹک چکے ہیں اس معاملے میں۔ اکثر اوقات آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ مساجد میں جو ہے وہ چندے ہوتے ہیں، بل آ گیا، اسی طرح جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، تو پہلے تو یہ چیز جو ہے وہ عام تھی کہ مسجد میں جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوتا، اور اسی طرح جو ہے وہ کہا جاتا پلان کے او دا پلان کی نسے او دا پلان کی چرے کا نزوی او اگر چرے لس روپے تو جمعہ سر امداد اکڑو اللہ دے ولدہ پلس لاکھ او پلس کروڑ بانے چرے قبول کی زمون دے کی او دے کل نہ کل زر شپیا دما سوتنے آواز اورم کل نہ کل دسارے مورم وی خدے دے ستاس و پلار او مور لچرے پا صفاو مروا کی سمیں منڈی ور کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ شکورا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکورا کے زمرے میں جو ہے وہ داخل ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ کسی سے یہ چیز جو ہے وہ طلب نہیں کریں گے، بہار منگم چی ماشمان انہوں پلار دمیل پیسی را کچی نموم واخلی سمجھا گی تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے یہ شکورہ کے زمرے میں داخل ہے اسی طرح جو ہے وہ مسجد کا مولوی ہے اگر کسی نے جو ہے وہ مسجد میں جو ہے اس کو جو ہے کوئی چندہ وغیرہ جو ہے وہ دے دیا تو وہ جو ہے نام لے کر جو ہے اس کے لیے دعا نہیں کرے گا چپلان کیا جسے دعا ہو کے چاہ اللہ مشکلات حل کیا جمعہ سرے 500 روپے امداد اکڑو سمجھا گئی کہ نہیں آ گئی وہ جو ہے یہ بھی شکورہ کے زمرے میں جو ہے وہ داخل ہے عام دعا جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ جو بھی جو ہے مسجد کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتا ہے مدد کرتا ہے تو اللہ ان کی جو ہے مشکلات کو حل کر یہ ٹھیک ہے مگر نام جو ہے وہ نہیں لے گا چچا والا پنجو سے ورکڑے داغ نم اخلو چاچے پنجو ورکڑے داغ بگے غیب دے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا تو جب دوسروں کو دو تو آپ ان سے جو ہے نہ عملی بدلہ جو ہے وہ مانگو کہ آپ نے دیا ان کو زکات دے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے بگاڑ بھی اٹھائے گا کیا اٹھائے گا آپ کے جو ہے وہ بگاڑ بھی جو ہے وہ اٹھائے گا اور اسی طرح جو ہے وہ لا شکورا اور نہ جو ہے وہ کیا آپ کی جو ہے وہ تعریف بھی نہیں کرے گا تم ان سے جو ہے وہ تعریف کا مطالبہ بھی نہیں کرو گے کہ سب لوگوں کے سامنے جو ہے میری تعریف بھی کرو گے اور فلاں نے مجھے جو ہے اتنی مرتبہ جو ہے اتنے پیسے دیے تو یہ کام بھی جو ہے نہیں کرو گے انا نخاف من ربنا کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ اخلاص ہے اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے تم ایک روپیہ دے دو مگر اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ دو یہ 1,00,000 روپیہ سے جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور بہتر ہے جس میں اخلاص کا فقدان پایا جاتا ہو آپ نے 1,00,000 روپے جو ہے کسی کو دے دیے مگر اس میں آپ کی نیت جو ہے وہ دکھاوے کی تھی تو آپ کے اس انفاق کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ جو ہے وہ 1 روپیہ میں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے دے دیا تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں تھا یہ بہتر ہے بجائے اس کی کہ تم جو ہے وہ دکھاوے کی جو ہے وہ من تصدق یرائی فقط اشرکا جس نے جو ہے وہ دکھائی کی جو ہے وہ خیرات کر دی کہ لوگ جو ہے میری تعریف کر دیے چپلار مرشیو یو میخ اور سلویخ دے گرو جیرے باندھ کھڑی دی تو یاد رکھیے کیا یہ دکھاوا ہے انما الاعمال بالنیات نیک اعمال ان کے ثواب کا دارومدار جو ہے یہ نیتوں پر ہے نیت پر جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ مرتب ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے زین العابدین امام زین العابدین رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جگہ جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا جب ان کا جو ہے انتقال ہوا تو صبح جو ہے بہت سے لوگوں کو جو ہے یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ رات کو جو ہے 1 دن کا راشن پہنچانے والا کون تھا بس سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی جب امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جس کا نام بھی جو ہے کیا ہے علی ہے اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے اس کا نام بھی اپنا علی ہے یہ حسین کا بیٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دادے کا نام بھی جو ہے علی اس کا نام بھی جو ہے وہ علی زین العابدین ان کا لقب ہے امام زین العابدین جو ہے اس کا لقب ہے تو جب یہ وفات پا گئے تو صبح جو ہے وہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی صبح لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ راشن لانے والا جو تھا یہ کون تھا یہ زین العابدین تھا اسی وجہ سے تو یہ رات کو مر گیا تو یہ ڈیوٹی کسی اور نے جو ہے انجام نہیں کسی کو پتا نہیں تھا مرتے دم تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ چیز لانے والا ہمارے گھر میں کون ہے ایسے جو ہے وہ مخلص اور اخلاص والے لوگ تھے وہ ہم تو آج 500 کی جو ہے وہ مدد کریں گے مسجد میں اور ددری پیرے میں ضرور نہ تپوس کی چیئر آگا پلان کی گلے میں 300 کھڑے ہوئے تھے رسید نہیں کرنے دیتے رسید نہیں چھ مطلب دارے چھتے تمہوں پر جماعت کے اعلان کچھ آؤ والے کا پلان کی 500 آ رسول دی انہا للہ انہا لے رہا جو تو اللہ رب العزت فرماتے ان الگ کو رسول صاحب جی کیتو نہیں خبر ہاں یا ساتھ گورا سے نے چار انگور بدری گرا بدری کی نماز قسم پا اللہ جی پتما دنیش تو نما دن در تپوس کڑے دے دانا سے پالوان درما دا تپوس ان دے کڑے چے درس پر مل کرو کہ چا پیسے در کڑی دیو کنے در کڑے داسے رکھنا پالو بس آ داسے خ خبر دا خو مالک داسی چے ما تہی اس پتہ نشتا چے یار چا د خپل طرف نو ور کڑی دی یا دی چا نو گختی دیا زکما ہو تداوی لیو جو ان لوگوں نے جو ہے یہ جگہ جو ہے وہ خرید لی تو ان لوگوں نے جو ہے کسی نے ان کو جو ہے وہ مشورہ دیا کہ پاٹل پاٹل بک بھی چاپ چکے تھے پاٹل بک کی خوبی جو نہیں کہنا وہ بھی جو ہے وہ چپ چکے تھے, اور اس نے جو ہے مجھے بتا دیا کہ وہ آدمی تو ہمیں کہہ رہا کہ بس داکار زما دے غسل سازوکار و جمعہ جوڑل زمان کار دے بس دمر پیسی برا جب وہ کچھ بیا بیچے دے چل نرازی جو جب کم جگہ پکے گو لگو مائی نا مائی کبھی دے. مسجد کی زمین جو ہے آپ نے خرید لی, ابھی جو ہے جب تک اللہ جو ہے آپ کو توفیق نہ دے, آپ کی استطاعت جو ہے وہ نہ بن پائے, 10 سال تک جو ہے 20 سال تک تم انتظار کرو, مگر اس میں جو ہے کسی غیر آدمی کا جو ہے وہ پیسہ نہ لگاؤ, حلال کا لگاؤ, حرام کا جو ہے وہ نہ لگاؤ, کیونکہ مسجد جو ہے وہ کیا ہے, اس کی تعمیر مسلمانوں پر جو ہے یہ فرض ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ کیا, ان لوگوں نے ان کو کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ یہ پاٹل بک واپس کر دو, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس جب ہماری جو ہے وہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے اللہ ہمیں جو ہے وہ توفیق دے گا ہم اس پہ جو ہے وہ کام شروع کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر مسجد میں ایک آدمی 5 لاکھ روپے لگا دیے وہ بھی اپنا حصہ جو ہے مسجد میں تصور کرتا ہے, اور اگر کسی نے تعمیر کے وقت جو ہے وہ 500 دیے ہے وہ بغیر بڑی جماعت کے زمانہ حصہ دے ہوئی سمجھ آ گئی, وہ بھی اس میں جو ہے حصہ دار بننے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ کسی سے جو ہے وہ نہ لے. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے دجمے پر بچی دے اگر امیال بگر سی الے ایماندار و چاندا ہوا تھے جماعت سر امداد ہو کہ بل راگلے پلان کے راگلے ڈنگرے راگلے کسی قطارے بے راگستی, تو یہ کیا آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں ڈالنے والا کون ہے, کیا آپ نے جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس کو چیک کیا جائے گا کہ یار فلاں نے پیسے ڈالے فلاں نے جو ہے وہ ڈالے اس کو جو ہے وہ دور کر دو اور باقی حلال پیسے پاک پیسے تم مسجد میں لگا دو. یہ فرق ہوتا ہے فرق ہی پری جمع خل کے چیدے راجم گئی پیسی راجم گئی ڈیر واچ ہوئے ڈیر واچ ہوئے ال تو خود بھی تو چیدے مولی سے بولان بھی اور دری پر مقابلے کے چیدے یہ لوگ کیا کہتے ہیں ایماندار اخلاص ہوکے اخلاص ہوکے اور دد پر مخی ہوکے. تو اللہ رب العزت یہ کیا ہے چلا, حالانکہ جب امام خطبے کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اس کے بعد جو ہے تم ایک دوسرے کے جو ہے وہ کیا ایک دوسرے کے گردن کو جو ہے وہ تم پھلانگ نہیں سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم میں اپنے لیے ان لوگوں نے پل بنا دیا, جہنم کی طرف پل بنا دیا اس میں سفر کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ چیختا ہے چلاتا ہے, ان کا پورا مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے پیسہ بٹور رہا, امام لگا رہے ہیں نا وہ کیا کرے ان کو امام کی کیا پڑی ہے بزرگ دخل پیسوں غم دے. تو لوگوں کی بھی جو ہے وہ خطبے کو جو ہے وہ خراب کیا کرتا ہے, اپنے خطبے کو بھی جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے, گھومتا ہے پھرتا ہے لوگوں کو آواز دیتا ہے اخلاص ہو کے اخلاص ہو کے, لوگ بھی جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں. یہ سارے کام جو ہے یہ کیا ہے یہ خطبے کے آداب کے خلاف ہے. مسجد میں تو اسی وقت طرح سے جا کر انسان کا دل جو ہے وہ کیا تنگ پڑ جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر کسی کے پیسے جو ہے وہ لگے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو ہے آپ چلے جائیں سعودی میں وہاں پر حرم کو آپ دیکھ لیجئے, وہاں پر مسجد نبوی کو آپ دیکھ لیجئے, جو وہاں پر بیٹھا رہے 5-5 گھنٹے جو ہے وہ بیٹھتے قرآن پڑھتے ذکر کرتے ہیں مگر وہ تنگ نہیں ہوتے. یہ تو مسلمان ہے ابھی اور اچھے مسلمان ہے. مکہ کے مشرکین نے جب اس کی تعمیر کی تھی بیت اللہ کی وہ بھی حلال پیسوں سے کی تھی, ان لوگوں نے بھی بیت اللہ میں حرام کا پائی نہیں لگایا تھا. اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر دل خوش ہوتا ہے, اور مسجد میں جو ہے وہ کیا مسجد تو اللہ کا گھر ہے اس میں دل کس طرح تنگ ہوگا, مگر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اس میں جو ہے وہ پیسے لگائے جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے, سودی بھی اس میں پیسے دیا, حرام خور نے بھی دیا, رشوت خور نے بھی جو ہے وہ دیا, دھوکباز خیانت گھر ملاوٹ کرنے والا ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کرنے والا سب کے پیسے اس میں جو ہے وہ جا رہے ہیں, تو آپ کا مسجد میں جو ہے وہ کس طرح دل لگے گا. تم تو جاؤ گے وہ تنگ ہو جاؤ گے واپس نکلو گے کلب مولی سے سلام کر دیجیے دخت تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے انا نخاف ولا شکورا, تعریف نہیں مانگو گے کسی, کوئی جو ہے آپ کی تعریف کر دے کہ فلاں جی صاحب نے فلاں فلان صاحب نے داجی صاحب سے کہا تم جی کڑی نیو کہ نہیں کڑے وہ جو پیسی پینزے سوور کیوں ناجی سے بتاؤ خپن شوق. تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اراد نہیں چاہتے ہم تم سے شکر جزاءن زمونگا مارکیٹ کی اوتن دے جو دوکا علی شوہ جی کڑے دے تو اس کی عادت ہوتی ہے. میں کبھی کبھار جو ہے جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو کہتے ہیں, ہمارے ہاں تو یہ ایک عجیب سی ٹرمینالوجی ہے وہ بن چکی ہے کہ جو جس کی داڑھی ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں امیر صاحب. امیر صاحب سے تو وہی امیر تو مسلمانوں کا ایک ہی ہونا چاہیے, سمجھ آ گئی. پھر جو ہے وہ کیا لوکلی جو ہے وہ سب امیر ہوتے ہیں, علاقے کے سطح پہ جو ہے وہ امیر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جس نے جو ہے وہ داڑھی چھوڑ دی بس وہ امیر صاحب دے, سمجھ آ گئی. ہر کوئی جو ہے وہ امیر کی جو پیرم پلار خبر ہو فروٹی میں گاڑے والے ناکست وہی وطن ہوتی ہے امیر سے با انگور پسو دیا وہی اگو ہوتی چیزا امیر سے ابنیم سے مجاہد دے ماں ماں تعمیروں نے میں گورے وہی سرے وہ سر پلان جو شو چرانو خان دلی وی ننخو میں ڈرامو ہوں لی دل ماں حصہ وہی ارس سڑی اور سر سمپا ام بل چم بڑو چو گورے کہ بان دیگر لدی ماں تعمیر سے بھی لی خبر درنی سے مجاہد دیم سے امیر کم زینے. تو آج تو جو ہے ہر ایک آدمی کو ہم امیر کہتے ہیں. تو ہم اکثر اوقات اس ٹرمینالوجی کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اٹرنے جو لفظ ہے وہ حاجی صاحب استعمال کرتے. جو عمر میں بڑا ہوتا ہے میں کہتا ہوں حاجی صاحب کے نلتا حاجی صاحب چھ اس کا کاوا داس. تو وہ اکثر اوقات جو ہے وہ کہتے ہیں دیکھو اج نہ دے کھڑے یا یہ دیکھو اج نہ دے کھڑے نو ماں مزستان اج نہ خبر ہے جتا کھڑے دے کنے دے کھڑے یا خوب تو ماں اج کھڑے دے مشر سڑے دے خیر دے مشر تو کے بارے منہ تے حاجی صاحب دم تہذیب او دارنگے دا ادب یو خبر ہے من بغیر تدی خبر نہ چیا را حاجی کڑے دیو گنے دے کڑے اجی سے بیل ٹک دیا نور تدی پ مقابلہ کی کدا حاجی سے خبر شنا اجی سے بیل بیا ٹک ندی کدا ندی چان نے چھنو نو بیا کو اجی تا جم بیل ٹک ندی کنا زگر دی وجنے چ صلات منس تو چیو تن مس کے نو صلاتی بو تو وایو کنا او دان کی چھتے ابوبکر رضی اللہ تن نم اخل نا کا سرا حاجی ورن وے حاجی ابوبکر رضی اللہ تعالی نو حاجی عمر رضی اللہ تعالی نو حاجی عثمان رضی اللہ علی ولیا جنو کڑے رو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر حاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے نوائے. سمجھ آگئی بعد اخر کا خوبدی خپا کی وہ یہ رجت بچے دے عجیب ہوئی نوائی لیکن کم سڑے خو مات پتہ ہو لگی جدے پا جی خپا کی گی کہنا جدت ہے انہوں بچے یہ رجت مہاو تو ہوئی نوائی بیا ہوا ہے زو تبیا پا نامن مخلم. اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے خوش نہیں ہوتا یہ جو ہے کہتا کہ چلو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر میں اس کو کہتا ہوں جی صاحب. مگر جو مجھے پتا چل جائے کہ یہ اس کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ مائنڈ کرتا ہے کہ ہاں جی ہو کر جو ہے مجھے کوئی آج ہی نہیں کیا تھا زیموز بے درد ہوئی زمان پلار بے درد ہوئی زمان. تو اللہ رب العزت فرماتے لا نرید منکم ولا شکورا لا نرید منکم جزا ام ولا شکورا. تو نہ کسی سے جو ہے وہ عملی بدلہ لو اور نہ کسی سے جو ہے وہ قولی بدلا لو کہ کوئی آپ کی تعریف کر دے. کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جس کے لیے دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اِنَّا نَخَافُ چلو انشاءاللہ اور کر پڑیں گے اور پھر متصل سبق بھی